คุณฉลองเคยไปเที่ยวบ้านปู่ที่จังหวัดนครราชสีมาปู่เล่าให้แกฟังว่าปู่เคยไปเช่าบ้านเขาอยู่บ้านหลังนั้นน่ะตรงหน้าบ้านเป็นทางสามแพร่งตรงนั้นแหละคนชอบเอากระทงใบตองมาตั้งเส้นไหว้ผีกันปู่บอกว่าทางสามแพร่งเป็นที่น่ากลัวเป็นแหล่งผีใต้หงวิญญาณร่อนเร่มาสิงอยู่กันเหมือนเป็นแหล่งชุมนุมผีโดยเฉพาะในวันพระสิ้นเดือนคนแถวนั้นก็จะกลัวกันมากปู่ตื่นมาดึกๆ ก็จะเห็นอะไรแปลกๆเป็นต้นว่าเห็นคนกลุ่มใหญ่เดินไปเดินมาที่นั่นพอปู่จ้องมองนานๆก็จะหายไปไม่ได้เดินไปทางไหนเพียงแต่ค่อยๆเลือนลางหายไปเองตอนหลังปู่ไม่สบายใจเพราะว่าระหว่างที่อยู่บ้านนั้นปู่ไม่ค่อยได้งานทำเลยคือปู่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างก็เลยคิดว่าเป็นเพราะที่อยู่อาศัยไม่ดีปู่ย้ายไปอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งที่พอดีเขาว่างคนเก่าคนเช่าเก่านี่เขาย้ายไปห่างกันแค่สองสามหลังเท่านั้นมันแปลกที่ว่างานวิ่งเข้ามาจนปู่ทำไม่ไหวต้องแบ่งให้เพื่อนๆทำที่บ้านของคุณฉลองที่จังหวัดชัยนาทก็มีคนอยู่ชื่อป้าหมูสั่งห้ามลูกห้ามหลานเด็ดขาดไม่ให้ไปวิ่งเล่นกันแถวๆทางสามแพร่งที่อยู่ใกล้บ้านโดยเฉพาะใกล้ค่ำของคืนวันพระแรม15ค่ำแกบอกมันน่ากลัวยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดทำไมป้าหมูถึงได้กลัวขนาดนั้นก็เพราะอะไรเหรอก็เพราะว่าบางทีป้าหมูถึงก็ได้ยินเสียงคนจอกแจกคุยกันแถวนั้นแต่ไปดูให้ตายเธอไม่เห็นใครสักคนมีแต่เสียงเท่านั้นแหละการที่มีแต่เสียงอย่างนั้นมันหมายความไปยังไงงั้นก็ไม่ใช่คนแน่แล้วผีแน่ๆป้าหมูถึงก็บอกว่านั่นแหละเสียงผีต่างๆมันมาคุยกันเจอกันพวกมันชอบมาเจอกันที่ทางสามแพร่งเป็นพวกผีไม่มีญาติวิญญาณพเนจรต่างๆพวกสัมภเวสีป้าหมูแกเห็นคนท้องโตเป็นต้องเตือนน่ะนี่ท้องอยู่นะอย่าไปแถวนั้นเลยนะแกบอกว่าเดี๋ยวมันมาเข้าท้องเกิดเป็นลูกมันจะวิ่งเข้าท้องดื้อๆน่ากลัวคนที่เขาไม่เชื่อเขาก็ว่าป้าหมูนี่เป็นเอามากนะใครไม่เชื่อแต่ว่าคุณฉลองเชื่อป้าหมูไว้ก่อนไม่เสียหายป้าหมูบอกว่าแม่ของแกเคยเล่าให้ฟังนานมาแล้วสมัยที่ป้าหมูยังเด็กยังจำความไม่ได้มีผู้ร้ายปล้นจี้หนีตำรวจเพ่นมาอยู่แถวนั้นเสร็จแล้วก็โดนตำรวจจับตายด้วยปืนยิงตายตรงทางสามแพร่งนั่นแหละเลือดเปรอะเสาไฟฟ้าแห้งกรังอยู่นานจนฝนชะล้างหมดไปพักนั้นช่วงแรกๆตอนดึกๆเนี่ยก็จะมีคนเห็นผู้ชายแต่งชุดดำๆตัวใหญ่ๆเดินทื่อๆมาหยุดอยู่ข้างเสาไฟจะยืนอยู่อย่างนั้นนานมากแล้วก็จะหายไปบางคืนก็มีคนได้ยินเสียงเหมือนใครคุยกันอยู่ตรงนั้นเสียงทะเลาะถกเถียงแก่งแย่งอะไรกันสักอย่างมีแต่เสียงนะไม่มีตัวตนคนพูดแต่อย่างใดยิ่งฟังป้าหมูเล่าก็ทำให้คุณฉลองเนี่ยยิ่งหวาดกลัวผวาหนาวหนาวร้อนร้อนถ้าดึกๆเกิดนึกเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาจะทำมานอนไม่หลับได้เหมือนกันช่วงหลังๆตรงทางสามแพร่งนั้นกลายเป็นที่ทิ้งขยะไปคนขนของมากองทิ้งตรงนั้นแหละพอต่อมาคนก็มักจะเอามาทิ้งกันที่นั่นเนี่ยเขาก็ปักป้ายห้ามก็แล้วเขียนว่าจะปรับก็แล้วก็ไม่ได้ผลของที่มาทิ้งบางทีก็เป็นพวกเก้าอี้พวกโต๊ะชั้นวางของที่เป็นไม้แล้วก็ยังมีของอื่นๆอีกเยอะกองสุมกันมีลุงคนหนึ่งชื่อลุงเต้ผมงอกตัวใหญ่แล้วพูดเสียงดังกระหึ่มเหมือนกับคำรามแกเป็นคนชอบเก็บของที่ยังใช้ได้เอามาใช้ไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้ไม้โต๊ะเก่าๆแกก็เอามาซ่อมวันนั้นบังเอิญแกไปเจอหีบไม้มีฝาปิดอย่างดีมันเก่าแต่มันก็แตกมีรอยปลวกกินด้วยคนเขาเอามาทิ้งแกเห็นว่ายังพอใช้ได้ก็เลยแบกเอาไปบ้านคุณฉลองก็เห็นแล้วใบเบ้อเร่อเลยแกเอาไปซ่อมเอาไม้มาปะใหม่แล้วอีกวันผ่านบ้านแกมองเข้าไปก็ดูดีทีเดียวเอาไว้ใส่ของได้แต่พอราวๆสัปดาห์ต่อมาก็ได้ข่าวประหลาดตกกลางคืนคืนหนึ่งเขาว่าลุงเต้นอนตาเหลือกตาค้างตอนนั้นคุณฉลองไม่อยู่ไปเข้าเวรทำงานกลางคืนที่โรงพยาบาลเช้าถึงได้รู้ว่าลุงเต้โดนผีเล่นงานอย่างหนักจะตายแม้ตายแหละเขาหามแกไปหาหมอพระรดน้ำมนต์แล้วอาการถึงได้ดีขึ้นแกเล่าว่าระหว่างที่แกไม่รู้สึกตัวนั้นเจ้าของหีบนะเป็นผู้หญิงแก่หน้าดำปี๋เลยอ่ะมาทวงหีบคืนสั่งให้เอาไปไว้ที่เก่าห้ามเอามาใช้พอแกฟื้นแกก็รีบยกเอาไปคืนที่เก่าหีบใบนั้นมีคนไปดูแต่ไม่มีใครกล้าหยิบเอาไปใช้ปล่อยจนกระทั่งมันผุพังไปกับฝนกับแดด ปลวกแทะกินส่วนเป็นหีบของใครเจ้าของหีบอยู่ที่ไหนนี่ไม่มีใครรู้เพื่อนสองสามคนมาเที่ยวบ้านคุณฉลองมองออกไปเห็นหน้าบ้านเป็นทางสามแพร่งก็จะถามกันว่าไม่กลัวหรือไงเนี่ยบ้านอยู่ตรงนี้แกก็ตอบว่ากลัวก็ไม่ย้ายเพราะว่าอยู่กันมาตั้งนานแล้วเพื่อนๆก็จะรู้ว่าทางสามแพร่งเนี่ยเขาจะมีผีเพื่อนคนหนึ่งบ้านอยู่สมุทรสาครพอมาเห็นบ้านอยู่ตรงนี้ก็เตือนว่าให้ย้ายบ้านซะเถอะท่าทางเพื่อนคนนี้เชื่อเรื่องทางสามแพร่งเอามากๆอย่างเดียวกับป้าหมูก็เลยถามว่ามันจะทำให้เป็นอะไรถ้าไม่ย้ายเพื่อนก็รีบเล่าว่าคนแถวบ้านเธอที่ต่างจังหวัดคือสมุทรสาครนั่นแหละบ้านอยู่ตรงข้ามทางสามแพร่งอยู่ตรงหน้าบ้านเป๊ะเลยรถพุ่งเข้าชนประตูบ้านบ่อยเดี๋ยวโครมเดี๋ยวโครมซ่อมกันไม่ไหววันหนึ่งเจ้าของยืนอยู่หน้าบ้านรถก็พุ่งเข้าอัดติดประตูดีแต่ว่าประตูไม่แข็งแรงก็ทำให้แรงปะทะไม่หนักแต่ก็ทำเอาปางตายตอนหลังเขาก็เลยปิดประตูรั้วนั้นก่อเป็นกำแพงแน่นหนาแล้วก็ไปทำประตูอีกด้านหนึ่งเข้าออกย้ายประตูไม่ให้ตรงทางสามแพร่งก่อนนั้นบ้านนี้เจ็บป่วยกันเรื่อยแล้วคนบ้านนี้ก็เยอะด้วยอยู่รวมกันสามครอบครัวเป็นบ้านหลังใหญ่พอย้ายประตูเรียบร้อยแล้วก็อยู่กันดีเรื่องเจ็บป่วยก็ไม่ค่อยมีแต่ว่าบ้านคุณฉลองประตูไม่ได้อยู่ตรงทางสามแพร่งทางสามแพร่งเยื้องไปทางซ้ายมือนนก็ไม่น่าเกี่ยวกันแล้วอีกอย่างหนึ่งพ่อของคุณฉลองก็หาเครื่องรางป้องกันมาแขวนไว้ที่หน้าบ้านแล้วเขาเรียกอะไรแกก็เรียกไม่ถูกเป็นของคนจีนปู่มาเห็นบ้านที่พ่อซื้อนี่แล้วปู่ไม่ได้พูดอะไรมากเพราะมันไม่ตรงเป๊ะกับทางสามแพร่งก็เลยไม่น่าเกี่ยวแล้วอีกอย่างครอบครัวของคุณฉลองก็อยู่กันสงบสุขดีครับเรื่องบ้านแปลกๆอีกเรื่องนึงครับคุณบัญชาบอกว่าไปนอนเฝ้าบ้านให้พี่ช่วงนั้นแกทำงานอยู่โรงพิมพ์แห่งหนึ่งแล้วทีนี้พวกบ้านพี่เขาจะไปจังหวัดอุบลกันก็เลยไม่มีใครเฝ้าบ้านแถวบ้านเขามันขโมยชุมของหายกันบ่อยเขาก็กลัวกันความจริงบ้านเขาก็ไม่ได้มีข้าวของอะไรนักอีกทั้งบ้านนั้นก็เป็นบ้านเช่าอีกด้วยแกเองก็ไม่รู้ประวัติบ้านเขาว่าความเป็นมามันเป็นยังไงอยู่หลังโรงพิมพ์แถวบางกอกน้อยมันเป็นบ้านไม้เก่าๆสุดโทรมค่อนข้างมากแล้วก็เป็นบ้านทั้งหลังที่เขาเช่ากันอยู่ตามประสาแล้วก็มี2ชั้นด้วยราคาไม่แพงพอที่พวกเขาจะอยู่กันได้คุณบัญชาก็ไปนอนค้างจำได้ว่าเป็นคืนวันศุกร์เขาไปกันราว 2-3 วันก็จะกลับกลางคืนวันอาทิตย์แล้วเช้าวันจันทร์เขาก็จะต้องทำงานกันคุณบัญชาก็ไปนอนคนเดียวเท่านั้นตอนไปก็4ทุ่มแล้วพอมัวไปคุยกับแฟนแล้วพอเลิกคุยกับแฟนก็ดันไปเจอเพื่อนที่ร้านเหล้าพอดีเลยก็เลยนั่งกับเพื่อนต่ออีกเมาไปนิดนอนหลับไปที่ชั้นล่างตื่นก็เพราะได้ยินเสียงเดินบนพื้นกระดานเอ๊ะใครกันนะมาเดินทีแรกตื่นมาก็งงๆนี่มันไม่ใช่ห้องเช่าของเรานี่หว่ามันที่ไหนพอจำได้ก็จับสังเกตว่าเสียงเดินยังดังอยู่ไม่ห่างนักขโมยแน่ๆเลยแกก็กลัวตัวสั่นเลยนี่ยอมรับตามตรงแกจะทำยังไงดีก็คิดหาทางตามประสาคนขี้กลัวนั่นแหละพอดีนึกได้ว่าจะต้องทำเป็นตื่นนอนแล้วส่งเสียงไอหรือว่ากระแอมอะไรสักอย่างมันก็คงจะเพ่นหนีไปเองแกก็เริ่มทำเป็นไอแล้วก็พลิกตัวไปมาให้มันรู้แทนที่เสียงเดินจะหายเงียบกลับยังมีอยู่ทำเอาแกใจคอไม่ดีเผื่อมันจะเอามีดมาปาดคอนี่จะทำยังไงวะนี่ก็เลยคิดได้ว่าต้องนอนมันเงียบๆดีกว่าไม่ว่าใครมันก็รักตัวกลัวตายด้วยกันทั้งนั้นข้าวของมันเรื่องจ้อยเมื่อเทียบกับชีวิตอีกอย่างก็ไม่ใช่ของแกเป็นของเขาก็หากันใหม่เองอะส่วนชีวิตเรานี่จะหาใหม่ที่ไหนได้เราไม่มีชีวิตเดียวคิดได้อย่างนี้แล้วก็เลยดีใจมากที่คิดได้แกก็นอนนิ่งเสียงเดินก็ยังอยู่มันเดินตั้งแต่หน้าประตูบ้านที่ปิดสนิทเข้ามาด้านในผ่านที่แกนอนไปแล้วก็วกกลับมาใหม่แล้วจู่ๆก็มีเสียงขึ้นบันไดไปแกก็พยายามมองมันว่ามันมีกี่คนก็เห็นเงาดำของคนคนเดียวกำลังไต่บันไดขึ้นไปไปเอาของเขาให้หมดที่อยากได้มันขนเอาไปเถอะแล้วก็ไปซะให้พ้นนะพอมันขึ้นไปบนบ้านแล้วแกก็ลุกนั่งทำไงดีวะเนี่ยหนีก่อนดีกว่าออกไปข้างนอกแกก็เลยหนีมันออกมาแอบอยู่ข้างนอกบ้านด้านข้างมีที่ซ่อนแล้วก็มีพุ่มไม้อยู่พุ่มหนึ่งแต่แล้วก็รอว่าเมื่อไหร่มันกลับออกจากบ้าน ก็ไม่ออกมาสักทีแกก็รออยู่เงียบๆรออยู่นานมากไม่ออกมาก็เลยไม่รู้จะทำยังไงกับมันก็ย่องกลับเข้าไปในบ้านอีกไปดูมันทำอะไรของมันแต่พลันก็ชะงักเพราะว่าเสียงมันลงมาแล้วนะคุณบัญชาก็กระโดดผลุงไปแอบอยู่ข้างบ้านหลังพุ่มไม้เสร็จแล้วก็จ้องมองที่ประตูว่ามันจะต้องออกมามันออกมาจริงๆแต่ไม่เห็นมันหอบหิ้วอะไรมาออกมาเลยออกมาตัวเปล่าๆแล้วเนี่ยเสร็จแล้วมันก็เดินไปทางประตูรั้วบ้านที่แปลกมากแล้วเห็นกับตาก็คือมันออกประตูไปเฉยๆพูดให้ชัดๆก็คือมันเดินฝ่าประตูรั้วบ้านที่เป็นเหล็กไปโดยไม่ได้เปิดประตูเลยอย่างนี้จะให้คิดว่ามันเป็นอะไรถ้าไม่ใช่ผู้มีวิชาอาคมขลังก็ต้องเป็นผีเนี่ยคุณบัญชาก็คิดว่ามันน่าจะเป็นพวกไอ้หัวขโมยที่มีวิชาอาคมซะมากกว่าไม่น่าเป็นผีแกก็รีบกลับเข้าบ้านในทันทีแล้วก็รีบปิดประตูแน่นหนาแล้วมานึกได้ตอนหลังว่าตอนที่แกออกจากบ้านตอนหนีมันน่ะประตูใส่กลอนอยู่เอ๊ะแล้วตอนมันเข้าไปมันเข้าไปทางไหนเออน่าแปลกแท้ๆทีเดียวก็รีบเปิดไฟสว่างทั้งบ้านแล้วก็รีบขึ้นไปห้องชั้นบนไปดูว่ามันเอาของอะไรเข้าไปบ้างประตูห้องเขาใส่กุญแจคล้องไว้ถึงว่ามันจึงไม่ได้อะไรไปเลยก็ดูว่ามีอะไรอยู่นอกห้องแล้วมันหายไปบ้างพวกหม้อข้าวข้าวของเครื่องใช้อื่นๆก็อยู่ไม่เห็นมีอะไรหายแล้วมันเข้ามาเอาอะไรมันนึกดูมันเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายมันต้องเป็นผู้ชายอยู่แล้วรูปร่างสูงโปร่งโย่งโย่งขายาวอย่างนั้นแล้วเส้นผมก็ไม่ได้ยาวสักหน่อยก็ต้องผู้ชายแง่ๆล่ะก็เปิดไฟนอนมันสว่างโร่ยันสว่างไปเลยตอนเช้าตื่นสายมากตื่นมาดูอีกทีว่ามีอะไรถูกรื้อค้นบ้างก็ไม่เห็นร่องรอยอะไรเลยเอ๊ะมันเข้ามาเอาอะไรของมันช่วงกลางวันคุณบัญชากลับไปห้องเช่าที่แกเช่าอยู่ไปเล่าให้เพื่อนๆที่ห้องเช่าฟังพวกนั้นก็อยากจะพิสูจน์ว่าเป็นคนหรือผีเออเอาแล้วไงล่ะจะเอาเพื่อนมานอนสักคนก็คงไม่มีปัญหาอะไรก็เลยชวนคนหนึ่งไปนอนด้วยกันไหมไม่ว่าจะชวนคนไหนก็สายหน้ากันหมดพวกขี้ขลาดเอ้ยอยากจะด่าพวกมันทำเป็นพูดอย่างโน้นอย่างนี้พอเอาเข้าจริงๆก็ไม่ยอมไปตกลงว่าคืนนั้นแกก็ต้องนอนคนเดียวอีกตามเคยไปดึกหน่อยเพราะว่าใจคอไม่ค่อยดีนักบอกตรงๆเลยว่ากลัวกลัวผีก็กลัวกลัวคนก็กลัวนั่นก็เพราะว่ายังไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วมันเป็นผีหรือมันเป็นคนกันแน่แกก็นอนหลับๆตื่นๆคอยจะผวาคอยระแวงหูคอยแววเสร็จแล้วก็สะดุ้งเฮือกหายใจไม่ออกปรากฏว่ามันนั่งทับหน้าอกแกหนักอึ้งเลยแกผลักมันกระเด็นไปหงายท้องตึงแล้วทะลึ่งลุกพรวดไปที่สวิตช์แล้วเปิดไฟสว่างปรากฏไม่มีใครเลยก็เลยไม่ได้นอนตลอดคืนพอพวกพี่ๆเขากลับมาแกก็เล่าให้พวกเขาฟังพวกเขาก็เลยถามคนแถวนั้นจนได้ความจริงว่าที่บ้านนั้นน่ะผีดุมากเป็นบ้านที่เคยมีคนตายเป็นผีไตหงคนร้ายฆ่าคนตายแล้วมาหลบตำรวจเขาตามมาจับยิงต่อสู้กันมันโดนยิงตายคาบ้านเลยเรื่องเกิดมานานมากจนคนลืมแล้วพวกพี่ๆย้ายด่วนเลยแถมพูดว่าโชคดีที่พวกเขาไม่โดนหลอกมีสวยก็แต่คุณบัญชาคนเดียวเท่านั้นแหละเออเวรกรรมมีเรื่องแปลกๆที่คุณบุญเชิดเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องสางเนี่ยท่านผู้ฟังว่าแกบวชพระเมื่ออายุ20ปีที่วัดบ้านเกิดในจังหวัดอ่างทองวัดบ้านนอกน่ะมันน่ากลัวมันเงียบช่วงนั้นความเจริญยังไม่ค่อยมีไฟฟ้าก็เพิ่งจะเข้ามาก็นับดูก็ผ่านมาแล้วตั้ง30กว่าปีแล้วอ่ะกุฏิที่คุณบุญเชิดจำวัดน่ะไม่รู้มาก่อนว่ามันเป็นกุฏิที่น่ากลัวก็ไม่ได้สงสัยว่าทำไมถึงว่างอยู่ทั้งที่ก็น่าอยู่มากคืนแรกก็ไม่มีอะไรแต่ว่ากุฏิกว้างใหญ่นอนอยู่รูปเดียวก็แปลกๆอยู่เหมือนกันคืนที่สองก็ยังไม่มีอะไรผิดปกติแค่นอนไม่ค่อยหลับเท่านั้นแต่ไม่รู้สาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่าเริ่มสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่ว่านั่นก็คือเสาต้นหนึ่งถ้านอนอยู่ใกล้ๆกับที่นอนทางด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นเสาต้นกลางติดข้างขวาที่พระบุญเชิดเห็นก็คือร่องรอยหรือว่าริ้วรอยบางอย่างอยู่สูงต้องแหงนมองดูไป รอยนั้นเหมือนกับหน้าคนมีดวงตาสองดวงมีคิ้วด้วยมีจมูกมีปากมีหูสองข้างเลยเอ๊แกก็บอกว่าแกไม่ได้คิดมากไปเลยไม่ได้บอกให้ใครรู้ก็ได้แต่มองๆดูว่ามันแปลกมากพอคืนที่สามก่อนนอนก็มองเสาสะดุ้งเฮือกเลยตาฝาดหรือเปล่าเพราะว่าเห็นว่ามันเหมือนจะมีใบหน้าโผล่ออกมาจากเสาพอมองไปปุ๊บหน้านั้นก็หดหายเข้าไปในต้นเสาทันทีทันใดเหลือแต่รอยประหลาดเหมือนกับใบหน้าคนเท่านั้นเนี่ยแต่ขอบอกว่าชัดเจนมากขึ้นกว่าเมื่อเห็นทีแรกใบหน้าที่ผลุบหายไปก็คล้ายๆกับใบหน้าที่ปรากฏเป็นรูปรอยบนต้นเสาแหละใบหน้ารูปไข่นี่จำได้ติดตาผู้หญิงแน่นอนแกก็เริ่มคิดถึงเสาแปลกประหลาดแต่ก็นึกไม่ออกว่าจะเป็นยังไงหรือจะเป็นเสาตกน้ำมันก็ไม่เห็นจะมีน้ำมันไหลย้อยที่ตรงไหนเลยนอนหลับไปตื่นขึ้นมาก็มองผ่านเพดานมุ้งไปที่เสาตรงที่มีใบหน้าคนทีนี้แกตัวชาดิกเลยเพราะว่าแกเห็นโดยไม่มีแสงใบหน้ายื่นออกมาจากต้นเสาเนี่ยผู้หญิงหน้ารูปไข่ผมยาวปลกใบหน้าบางส่วนตอนนั้นแกก็ไม่รู้ว่าแกตื่นหรือว่าหลับหรือฝันงงไปหมดก็พยายามขยับตัวแต่ว่าขยับไม่ได้แกสวดมนต์เพราะกลัวผีสวดอยู่พักหนึ่งถึงได้ขยับตัวได้พอขยับตัวได้ใบหน้านั้นก็หายไปแล้วก็รู้สึกว่าแกตื่นเต็มตาก็งงๆอยู่ว่าเมื่อตะกี้นี่หลับอยู่หรือยังไงพอม้อยหลับก็สะดุ้งตื่นมีบางอย่างแวบผ่านหน้าไปพอตื่นแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรแต่พอม้อยหลับก็มีอะไรแวบผ่านก็สะดุ้งตื่นอีกหลายหนที่เป็นอยู่อย่างนั้นจนสุดท้ายก็เลิกความพยายามที่จะนอนหลับลุกขึ้นมาเปิดไฟสว่างมองที่ต้นเสาประหลาดที่สุดใบหน้าบนเสาเนี่ยชัดเจนที่สุดเหมือนกับเป็นใบหน้าของมนุษย์จริงๆแล้วที่สำคัญสองตานั้นเหมือนกับกำลังจ้องมองดูแกอยู่ตาไม่กระพริบเลยทำให้แกไม่กล้าปิดไฟนอนแล้วก็นอนไม่หลับด้วยงีบไปสองสามงีบเท่านั้นเพราะว่ามักจะสะดุ้งตื่นไม่ทันจะหลับได้ยาวนานสักทีเดียวแกก็คิดว่าคงจะต้องหากุฏิอยู่ใหม่ซะแล้วล่ะลองถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็แต่พอดีเหลือเกินว่าวันนั้นมีพระบวชใหม่อีกรูปหนึ่งบวชแล้วก็มาอยู่กุฏิเดียวกันแกก็ดีใจมากที่มีเพื่อนก็สบายใจนอนตาหลับไม่ได้เล่าอะไรให้พระใหม่ฟังเพราะว่าถ้าเล่าไปแล้วเขาไม่กลัวก็ดีไปแต่ถ้าเขาเกิดกลัวเนี่ยเขาจะต้องขอไปย้ายไปอยู่กุฏิอื่นแน่ทีนี้เราก็จะต้องตกอยู่ในความกลัวนั่นอีกแล้วก็จะต้องวุ่นวายขอย้ายที่นอนใหม่ช่วงนั้นก็สุขกายสบายดีไม่มีสิ่งใดมาแผ่วผ่านแต่แล้วคืนหนึ่งพระใหม่ก็ถามพระบุญเชิดในตอนเช้าว่าเมื่อคืนท่านได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าพระบุญเชิดก็บอกว่าเสียงอะไรเหรอเขาก็บอกว่าเสียงเหมือนผู้หญิงดังมาจากไหนดังมาจากไหนก็ไม่แน่ชัดหรอกแต่ที่พอจะเดาได้ว่าดังอยู่ในกุฏิเรานี่แหละว่าอย่างนั้นพระบุญเชิดก็ขนลุกด้วยความกลัวเป็นพระไม่ใช่ไม่กลัวผีนี่ก็ยังกลัวเหมือนเดิมแกก็ไม่รู้จะพูดอะไรที่จะทำให้สถานการณ์ดีก็บอกว่าคงไม่มีอะไรหรอกแต่พระใหม่จะสังเกตเห็นสีหน้าท่าทางของพระบุญเชิดหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะแกหันขวับไปมองที่เสาต้นนั้นตรงเบื้องสูงที่มีใบหน้าผู้หญิงปรากฏอยู่พอมองเห็นได้รางๆแต่พออีกสองคืนพระใหม่ก็ถามในตอนเช้าอีกว่าเมื่อคืนท่านเห็นอะไรที่เสาต้นนั้นไหมชี้มือไปพระบุญเชิดก็มองตามถามว่าทำไมเหรอเขาบอกว่าเห็นมีแสงที่เสาต้นนั้นตรงนั้นสูงๆนั่นพระบุญเชิดก็กลัวเขาจะสังเกตเห็นรอยใบหน้าแต่เขากลับไม่เห็นเพราะไม่ได้พูดอะไรแกก็เลยตอบเข้าไปว่าผมไม่เห็นแสงอะไรเลยพระบุญเชิดบวชอยู่แค่เดือนกว่าก็ต้องสึกก่อนขนของออกจากกุฏิแกก็คิดจะตัดสินใจว่าจะบอกเขาดีไหมพอดีพ่อมาเร่งให้เร็วๆเข้ารถเขารออยู่แกก็เลยไม่ทันได้บอกอะไรพระใหม่มารู้ภายหลังว่าพระใหม่โดนผีต้นเสาหลอกจนต้องวิ่งหนีออกจากกุฏิกลางดึกคือพระใหม่นะเขาย้ายที่นอนไปนอนแทนที่ที่พระบุญเชิดเคยนอนก็นอนใกล้กับเสากลางต้นนั่นแหละคืนนั้นตื่นตอนดึกเห็นแสงที่นั่นเป็นลักษณะใบหน้าผู้หญิงแล้วใบหน้านั้นก็ลอยลงมานั่นแหละที่ทำให้พระใหม่วิ่งออกจากกุฏิพอเช้าก็เห็นกันทั้งพระทั้งเนนและญาติโยมว่าที่ต้นเสานะมีร่องรอยใบหน้าคนอย่างที่พระบุญเชิดเห็นมาแล้วไม่มีใครทำอะไรกับเสาต้นนั้นเพียงแต่ว่าไม่มีพระประจำมันสากลายเป็นห้องเก็บของไปในที่สุด สมภารเล่าให้ฟังว่ากุฏิหลังเนี้ยมีคนถวายมาเคยเป็นเรือนเก่าโบราณเจ้าของถวายมาเพราะอยู่กันไม่ได้ทำให้คนในบ้านเจ็บป่วยไม่ได้หยุดได้หย่อนเพราะว่าเสาต้นนั้นมาจากต้นไม้ที่มีผู้หญิงผมยาวผูกคอตายครับเรื่องแปลกๆที่นายชาญเล่าให้ฟังนายชาญนี่ขายข้าวมันไก่รสชาติดีทั้งไก่ทั้งน้ำจิ้มทั้งข้าวนี่คุณภาพทั้งนั้นคนกินยอมรับแต่ปัญหาของนายชาญมันอยู่ที่ว่าเมียหนีไปไม่ยอมอยู่ด้วยแล้วแกก็เลยต้องเลี้ยงลูกสองคนอยู่คนเดียวเป็นทั้งพ่อทั้งแม่เลยทีนี้ตามธรรมดาแกเป็นคนชอบคิดฝันมากกว่าจะลงมือทำแต่เมื่อมันจำเป็นเมียไปแล้วก็ทำได้เพื่อลูกๆของแกจะได้มีเงินเรียนหนังสือแต่ว่างานขายข้าวมันไก่มันก็ต้องอาศัยลูกมืออีกสักคนมาช่วยแกก็เลยหาคนงานมาคนนึงอยากจะได้ผู้ชายจะกลับไปได้ผู้หญิงก็ให้ช่วยงานไปก่อนก็แล้วกันผู้หญิงคนนี้ชื่ออิ๋วเป็นหลานของคนรู้จักกันอายุ20กว่าแล้วให้มาอยู่เสียด้วยกันเลยที่ร้านเธอหน้าตาไม่ดีนายชาญไม่ยุ่งกับเธอแน่แถมยังพูดติดอ่างอีกต่างหากก็ได้อาศัยเธอช่วยดูลูกๆด้วยแล้วก็ช่วยงานขายข้าวมันไก่ด้วยนายชาญก็ให้เธอพักในห้องเล็กๆห้องเล็กนั้นตามธรรมดาเก็บของหลายอย่างเอาไว้แต่ไม่เคยไปใช้งานมันแต่เมื่อจำเป็นก็ขนของออกมาของเหล่านั้นก็เก็บเอาไว้ก็เกะกะก็เลยขายไปซะตั้งแต่ซื้อบ้านไม่เคยใช้ห้องนี้พอใช้เข้าอิ๋วก็นอนฝันร้ายเลยบอกว่าในห้องมีอะไรอยู่ด้วยไม่รู้เธอไม่รู้ว่าอะไรพอคืนนึงในชานตกใจตื่นได้ยินเสียงอิ๋วหัวเราะคิกคักคิกคักอย่างกับอ่านหนังสือการ์ตูนตลกขบขันในชานก็ฟังอยู่นานก็เลยไปดูเธอก็ไม่ยอมเปิดประตูก็เอากุญแจเอาลูกกุญแจเสียบไขเข้าไปเห็นเธอนอนหัวเราะกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่บนที่นอนถามว่าเป็นอะไรก็ไม่ยอมบอกหัวเราะท่าเดียวหัวเราะท้องคัดท้องแข็งหัวเราะจนตกเตียงตบลงมานั่นแหละถึงได้สงบเหมือนกับตื่นจากฝันท่าทางงงใหญ่ถามว่าถีบเธอตกเตียงทำไมนายชาญก็บอกไม่รู้เรื่องไม่ได้ถีบแล้วเธอก็ถามว่าแล้วเข้ามาในห้องทำไมก็เล่าให้ฟังว่าได้ยินเสียงเธอหัวเราะก็นึกว่าขำอะไรไม่รู้หัวเราะอยู่ได้แล้วถามว่าหัวเราะเพราะอะไรก็ตอบไม่ได้ก็นับว่าก็ทำให้นายชาญเนี่ยงงมากต่อมาถึงยอมเล่าว่าเธอโดนใครไม่รู้จักจีเอวขำไม่หยุดเลยสองคืนต่อมาเอาอีกแล้วอิ๋วก็ทำแปลกๆอีกกระโดดโลดเต้นออกมาจากห้องนายชาญก็ตกใจถามว่าเป็นอะไรก็ไม่ตอบลูกๆ ก็หัวเราะกันใหญ่นึกว่าเธอทำตลกให้ดูเธอกระโดดโลดเต้นอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงถึงได้ทรุดลงไปกองหมดเรี่ยวหมดแรงพอได้สติก็กลับบอกว่าเธอไม่รู้สึกตัวว่าเธอทำอะไรลงไปนายชาญก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นเอาเธอจะโลดเต้นหรือว่าหัวเราะยังไงก็ขอให้ช่วยขายของได้ในตอนเช้าๆแล้วกันแต่ที่ในชานทนไม่ได้ก็คือคืนหนึ่งเธอเอาไก่ต้มมาฉีกกินกินเป็นตัวกินอย่างอร่อยอร่อยต่อหน้าต่อตาในชานเลยในชานเห็นแล้วรับไม่ได้ถามว่าทำไมทำอย่างนี้เธอยิ้มทั้งที่ไก่เต็มปากเลยก็ถามอีกว่าหิวแล้วทำไมไม่บอกเธอก็ไม่ตอบกินไก่ฉีกกินไม่มีท่าทีเกรงกลัวในชานเลยก็ถามว่าเธอเป็นอะไรเธอก็ไม่ตอบกินท่าเดียวกินจนหมดตัวทิ้งกระดูกเกลื่อนพื้นนายชาญก็สั่งให้เก็บกวาดเธอก็ไม่ยอมทำทีนี้นายชาญก็สังเกตเห็นอย่างหนึ่งคือดวงตาแววตาไม่เหมือนของอิ๋วเลยก็ชักเอะใจก็เลยปลีกตัวออกไปตามคนมาช่วยกันรู้จักคนหนึ่งมีความรู้ทางไสยศาสตร์เรียกแกว่าลุงขายกาแฟก็รีบมาทิ้งร้านให้หลานชายเฝ้ามาที่บ้านพอเห็นท่าทางของอิ๋วแกก็กระซิบบอกว่าสงสัยจะโดนผีเข้าแล้วเนี่ยนายชาญก็ถามว่าจะทำยังไงแกก็แนะให้ใช้น้ำมนต์รดเนื้อรดตัวไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปแล้วนายชาญก็รีบให้แกทำน้ำมนต์แกก็ทำอย่างรวดเร็วเอาไปสาดใส่ร่างอิ๋วที่กินไก่เข้าไปทั้งตัวเดินไม่ไหวนั่งอยู่กับพื้นพอโดนน้ำมนต์เข้าอิ๋วสะดุ้งโยงร้องลั่นเหมือนโดนน้ำร้อนลวกลุกพรวดจะมายืนโงนเงนแล้วล้มตึงลงไปดีนะหัวไม่ฟาดพื้นพอได้สติถามก็ไม่รู้เรื่องว่าทำอะไรลงไปลุงสอบถามอิ๋วอิ๋วก็ตอบที่แกถามสรุปว่าไม่รู้ตัวเลยลุงก็บอกกับ ในชานว่าอิ๋วจะต้องโดนผีเข้าทำไมอย่างนั้นจะไม่กินไก่ต้มเข้าไปหมดทั้งตัวเอาแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าผีอยู่ที่ไหนลุงก็ตอบไม่ได้แต่ให้ในชานพาไปดูห้องนอนของอิ๋วห้องเล็กๆนั้นพอลุงขายกาแฟหมอผีจำเป็นเห็นเข้าก็ชะงักแล้วค่อยๆขยับเดินเข้าไปในห้องพอเข้าไปปุ๊บก็สะดุ้งเฮือกถอยหลังออกมากระซิบบอกนายชานบอกว่าในห้องมีผีผีอะไรอ่ะผีที่มันสิงอยู่สิแล้วทำไงอ่ะลุงใช้น้ำมนต์แกทำน้ำมนต์อีกขันนึงแล้วประพรมไปทั่วห้องนอนของอิ๋วหน้าแปลกที่ข้าวของหลายชิ้นกระป๋องแป้งขวดอะไรต่างๆไม่รู้น้ำยาล้างเล็บหรือว่าอะไรอย่างอื่นอีก 2-3 ชิ้นหล่นลงมาอย่างไม่มีใครไปแตะต้องมันลุงก็บอกว่ามันดื้อแกก็ประพรมน้ำมนต์เป็นการใหญ่หนักข้าวก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนจากไปเป็นเสียงผู้หญิงพออิ๋วรู้ว่าห้องที่เธอนอนมีผีก็ไม่นอนห้องนั้นก็เลยให้ไปนอนกับลูกสาวคนเล็กตั้งแต่นั้นขายของไม่ดีเลยลูกค้าไม่ยอมเข้าร้านบางทีมารถเก๋งเต็มคันมาจอดพอลงจากรถทำท่าจะเข้าร้านแต่ไม่รู้เห็นอะไรเข้าชะงักแล้วเดินเลี่ยงไปเข้าร้านอื่นหลายวันผ่านไปก็ยังหาสาเหตุไม่ได้จนกระทั่งนายชานทนไม่ไหวเห็นลูกค้าคนหนึ่งเดินหนีก็รีบเข้าไปถามเขาก็ไม่อยากตอบแต่แล้วก็เอ่ยเรื่องที่ทำให้นายชานงงเป็นไก่ตาแตกเขาบอกว่าเขาจะเข้าเหมือนกันแต่เหลือบไปเห็นเด็กผู้หญิงปัญญาอ่อนที่นั่งอยู่ทางขวามือของร้านผัดหน้าขาวแยกเคี้ยวยิ้มยิงควันเหลืองอ๋อยเลยควันนี่เคละหน้าเกลียดหน้าขยะแขยงมากแล้วที่สำคัญก็คือส่งกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนกับซากศพลุงขายกาแฟต้องมาช่วยแก้ปัญหาให้แกบอกว่าผีมันมาแกล้งไม่ให้คนเข้าร้านแกก็มาขับไล่ผีตัวนั้นไปแกบอกว่ามันโกรธที่ไล่มันออกจากบ้านมันก็เลยมาทำให้เดือดร้อนนะแล้วมันมาจากไหนแกบอกว่ามันอาจจะเป็นวิญญาณพวกวิญญาณพเนจรที่เข้ามาสิงอยู่แหละลุงแกว่างั้นครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ